büyük şeyler yapmalı. Mürabbalar, muhammesler, müseddesler, müsemmenler. Fakat sonra hemen arkaya çekilip gizlenmeli. İdip eylediğin, ortaya koyduğun başarılarla görünmemeli. Onlarla takdir edilme, alkışlanma arkasına düşmemeli. Yürekten inanıyorsan, herkesten daha iyi onları bilen birisinin mevcudiyetini, onun bilmesini yeter bulmalı. O biliyorsa yeter. Kayda değer buluyorsa yeter. Kıymet atfediyorsa yeter. O bildikten, bulduktan, kıymet atfettikten sonra bütün dünya ihlastaki bir sözle diyorum. Bütün dünya reddetse kıymet harbiyesi olmaz onun. İhlasla alakalı bir mevzuda Hazreti Pir-i Mughan onun mülahazasını farklı kelimelerle ifade etti. Güzel şeyler yapmalı, güzel şeyler söylemeli, güzel bir çizgi takip etmeli. Raşid halifeler yolunda yürümeli ki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidîn el mehdiyyin diyor. Nazarı onlara çeviriyor. Ona sımsıkı sarılın. Arapçadaki bir idiom, ellerinizle, pençelerinizle değil de azı dişlerinizle onu adeta ağzınızda sıkı tutmaya çalışın manasına. Avzu aleyha bin nevâciz buyuruyor. Yani elden kaçırmamaya bakın onu. Raşid halifeler yolu, çünkü o yol peygamber yolu. Onlar Hazreti Resulü Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde vezirleri, o vezirleri gökyüzündeki Cebrail'e, Mikail'e muadil tutuyor. Ruhani varlıklar, latif varlıklar, engin buğutları olan varlıklar yeryüzünde bir yönüyle cismaniyete bağlı iki tane insan, üç tane insan, dört tane insan neyse semanın bu güzide insanlarına mukabil tutuluyor. Öyleyse yol onların, yöntem onların bence. Aslında insanların hayatında nazari Müslümanlığı ameli Müslümanlığa çevirme, taklide bağlı taklit ortamında elde edilen Müslümanlığı, hayatın, düşüncenin bir derinliği haline getirme, onlar sayesinde olmuştur. Deyip ettiklerinin 10 adım önünde onu temsil etmişlerdir. Bir demişlerse katlamış, müzaaf, mük'ab, mük'ab der mük'ab demiş. 10 katlı mı, 20 katlı mı? Pratik bir Müslümanlık sergilemişlerdir. Ve bir müminin bir numaralı hedefi de bu olmalı. Yetiştiği kültür ortamından elde ettiği o taklidi iman ki bazılar usulü din uleması taklidi imanı kabul etmemişler. Fakat cumhuru ehli sünnet tahkikinin çok zor olduğunu bildikleri için onu da kabul etmişler. Allah nezdindeki kabulünü de biz bilemiyoruz. Allah'ın bileceği bir şeydir. Yetiştiği kültür ortamından elde ettiği din iman mecmuası, manzumesi. Acaba o yeterli midir? Giderken öbür tarafa doğru gitmeye, berzah hayatını doğru aheste geçirmeye, mahşeri süratle atlamaya, sırattan berk gibi geçmeye, cennete bir tavus gibi uçmaya yeterli midir? Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine, vüsatına güvenerek diyoruz ki insan doğduğu andan itibaren 5 yaş, 10 yaş, 15 yaş böyle terkip kabiliyeti yoktur. Meseleleri doğru dürüst sentezleyemez, analizler yapamaz. Terkip tahlil demek. Dolayısıyla da böyle birinden o mükab imanı, kat kat üstüne katlanmış imanı, derinleşmiş imanı, tabiata mal edilmiş imanı, beynindeki nöronların hepsine dışarıya çıkmayacak şekilde perçinlenmiş imanı birdenbire elde edemez. Onun için bu nazari imanı ameli imana çevirmek için esas amel dediğimiz şey neyse şayet onu yapmak lazım. Onun için Kur'an hemen her yerde, ben şimdi sayısını bilemiyorum, söyleyemeyeceğim. İllellezine amenu amilussalihati, amenu amilussalihati. İman ettiler. Allah'ın emin bir kulu olduklarını, Allah'ın mümin ismine, mümin ünvanıyla yanaştıklarını ilan ettiler. Evet, cinastaki farkı siz bulun. Mümin, Allah'ın ismi. İnsan ona sağlam inanınca işte o mümin ünvanını alıyor. O da yeryüzünde emniyet, güvenin, hakkın, hakikatin, adaletin ve istikametin temsilcisi demek. Mümin. Ancak meseleyi öyle katlayarak ameliyle insan tabiatına mal edebilir, tabiatının bir derinliği haline getirir ve sürekli başka kelime bilemediğimden dolayı değişik vesilelerle bu konuyu ifade ederken hayırlar adına yapacağı şeyler tamamen bu defa iç dürtülerin güdümüne girer. Böyle Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ namazınızı dosdoğru ikame edin, zekatınızı da hakkıyla verin. Hem malınız temizlensin, o kökten geliyor, arınsın, paklansın. Hem de siz cimrilikten paklanın. Aynı zamanda sair günahlarınıza da kefaret olsun. Aynı zamanda olumsuzluklara karşı da toplum arasında parçalanmalara karşı da perçinleyici bir şey veya kitleler arasında kavgaya mani, sera gibi bir şey olsun. Hani sosyologlar bunları söylemişler, Hazreti Pir de farklı bir versiyonuyla söylüyor bunu. اَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ diyor. İman ettiniz ama amel önemli esasen. O meselenin tabiata mal edilmesi, sizin bir iç derinliğiniz haline gelmesi ameli salihle. Hatta bir ifadeye göre gerçek mümin muamelatıyla belli olur. Bu biraz daha derin. Alışverişiyle, ticaretiyle, ticari hayatıyla, idari hayatıyla, haram helal gözetmesiyle, o mevzuda hassas hareket etmesiyle. Her şey bariz, beyin, ortaya konmuştur muhakkak. Fakat ikisinin ortasında şöyle böyle, acaba diyebileceğiniz, bu da öyle mi falan diyebileceğimiz kategoride bazı şeyler vardır. İşte şüphe hadisinde ona da dikkat çekilerek, el-helâlu beyinun vel-herâmu beyinun ve beynehuma umurun müştebihâtun. Halal açık, haram da açık. Fakat ortada bazı şeyler vardır ki şari o mevzuda net bir şey söylememiştir. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam da söylememiştir. Onu belki fukahanın o mevzudaki içtihadına, müfessirinin tefsirine, istihsan edicilerin Hanefi usulüne göre bir disiplindir, istihsanına, meseleyi fayda mülahazasıyla ele alan insanların maslahat mülahazasına, onun mürselesine, makbulesine vermek suretiyle bu şu delile uygun geliyor, bu şu delilin böyle iktizası gibi, muktezası gibi görülüyor demek suretiyle bazı şeyler vardır ki ortada bunlar. İşte bu ortadaki şeylere karşı da hassas yaşama. Değil rüşvet almak, binde bir rüşvet ihtimali olan şeylere karşı titiz davranmak. Evet, iman esas muamele ile belli olur. Yoksa nazari olarak söylersiniz böyle. En ileri seviyede Ebu Bekrizm diyebilirsiniz. Yakışmadı değil mi? En güzeli bizim nisbetimizle diyelim. Ebu Bekri, Ömeri. İsterseniz öyle deyin. Bizim insanla takdim etmek istediğimiz, yaşamak ve yaşatmak istediğimiz şeyler bunlardır falan deyin. Ama o muamelatınızda bu hassasiyeti milimi milimine ortaya koymuyorsanız, özür dilerim, siz değil yani. Birileri, bir beyin oğlu. Yalancının tekisiniz demektir. Sahtekarın, dümencinin tekisiniz demektir. Ve günümüzde bunların emsali çok. Tadat etmeye, tavzihte bulunmaya gerek yok. İrfan ufkunuz itibariyle bu türlü şeyleri tavzih etmek malum-i ilam olur. Malum-i ilam da beyanda israf ve sizin de zamanınızı israf sayılır. Firasetinizle iz sürerseniz kimlerin olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ruhsatinin bir şeyiyle ifade edeyim. Az değiştiririm ben bazılarını. Bir vakta erdi ki bizim günümüz diyor. Bu mısra ona ait doğrudan doğruya. Halk şairlerinden. Köroğlu gibi, Dadaloğlu gibi ama fakat onun gibi asi değil. Sizden birisi. Bir vakta erdi ki bizim günümüz. Mümin belli değil, münafık belli değil. Herkes problemine çare arıyor. Dert belli değil, derman belli değil. Yar belli değil, ayar belli değil. Mümin belli değil, münafık belli değil. Dolayısıyla hadiselerin çok girift olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sizinle camiye gelip namaz kılabilir ve size ait bazı şeyleri de icra edebilir. Fakat Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi, o çok güzide, çok yüksek firasetli, üstün fetanet abidesi sayılan insanlardan bile kendisini saklayacak kadar profesyonel, münafıklıkta prototiptir o. Nasıl insan-ı kamil var? O mutlak manada insan-ı kamil, insanlığın itaat tablosudur. Cillinin ifadesiyle. Diğer kamil insanlar, izafi insan-ı kamillerdir. Nisbi insan-ı kamillerdir. Mutlak insan-ı kamil deyince, eskilerin ifadesiyle, mutlak zikir kemaline masruftur. Ondan anlaşılacak şey, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de münafıklığın prototipi vardır. Abdullah İbni Übey İbni Selul. Devr-i Risalet Penahide, peygamber fetaneti karşısında şeytan gibi bir adam. Öyle ki arkasındaki aveneleri bile ne fırıldak çevirdiğini farkında değiller. Değişik vesilelerle onun nifaktaki dehasını vurgulama adına. Nifakta da deha vardır yani. Camide gelir böyle, geriden gelse bile abdest almıştır, almamıştır belli değil. Ama bütün camideki insanlar arka safta durunca sadece yanındaki, sağındaki, solundaki bilir. En ön safa geçer. Ondan sonra kalkarken de herkesten evvel kalkar. Yüzler ona müteveccüh olduğundan dolayı görsünler onu orada. Bak bizim camimize geldi, bizim namazımızı kıldı, bizim tekbirimizi aldı. Efendim prototip bir münafık, Abdullah İbni Übey İbni Selur, böyle birisi. Fakat dehasının enginliğine bakın ki, bu vakani günümüzde de var böyleleri, belki onun pabucunu dama. Herhalde onun taraftarlar günümüzdeki münafıkları görseydi, Allah Allah ne ahmak münafıklar varmış. Belli ediyorlar hallerini. Halini öyle belli etmiyor ki, çok defa arz ettiğim gibi oğlu Abdullah Bedir ashabından. Ve biz onun da şefaatini dileyerek Ashab-ı Bedr'in adını okuyoruz. Abdullah ibni Übey ibni Selul. Sahabi. 4 numaralı bir sahabi. 4'te 4'lük bir sahabi. Kızı Naciye, hani oğlu sezemedi. Ya bacı sen niye sezmedin yani? Babanın nemmene merifin birisi olduğunu neden sezmedin? Sahabe-i kiramın güzidelerinden. Kays ibn-i Şammas'a bir dönemde izdivaç yapıyor. Allah-u Alem. Güzide sahabilerden. O gerçek düşüncesini onlardan bile saklayacak, hissettirmeyecek kadar. Ama hayatının her bölümünde, her faslında, her gün Allah Resulü'nün, ashab-ı kiramın ayaklarının altını kazıyan nifakta bir prototip. Hiç falso yapmıyor. Öyle bir şey olunca Bedir'e çıkacaklar. Diyor ben orada bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Hem onlarla savaşılmaz ki. Kendi kendinizi intihar etmiş olursunuz. Böyle gücünüz ve kuvvetiniz yetmediği bir yerde bir yere çıkıyorsanız şayet. Hani bunları dedi mi demedi mi münafık bilemiyorum ben. Fakat böyle der yani. Mutlaka bir kısım makul gibi görünen argümanlarla bazı kimseleri yanında tutar ve öyle tutmuştur. Uhud'da ayrı bir ayak oyunu oynar. Hendek'te ayrı bir ayak oyunu oynar. Müreysi vakasında ayrı bir ayak oyunu oynar. Ayşe'yi, Sıddıke'yi, Kerime'yi, Mükerreme'yi, Muallâ'yı, Mübeccele'yi validemize iftira atanların başında da bu ser müfteridir. Serker olan bu adam kâr değil. Serker olan bu adam o iftira kervanının da aynı zamanda başındadır. Öyle oyun oynar, öyle ayak oyunlarına girer ki orada kendiyle beraber o işe inananların yanında aynı zamanda Müslümanlardan hakiki Ashab-ı Bedir'den inanan oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı inanıyor bu meseleye. Ve daha niceleri. O Ayşe validemiz ki hafizanallah hayatı seniyelerinde rüyasında olumsuzluğun rüyasını görmemiştir. Anam beni bağışlasın. Ben huzuru kibriyada da böyle şehadet ederim. Çünkü ben bir kadınım dediği andan itibaren gözlerini Efendimiz'e açtı. Vahyin sağanak sağanak yağdığı yerde neşet etti. Ve sahabe-i kiramın en çok hadis rivayet edenlerinden birisi oldu. Kadınlık alemine dair problemleri çözen bir müşkül küşa, bir valide oldu. Olumsuzluğun rüyasını görmemiştir benim anam. Fakat hiç utanmadan, haya etmeden onun içinde dediklerini dediler. Bu açıdan da size bir şey denmişse çok görmeyin yani. Öteden beri nifak düşüncesi, hiç denmeyecek şeyleri demişlerdir. Aldırmayın. Bir gün Allah Celle Celaluhu hükmünü verecek, kimin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. Nitekim o mübarek validemizi de doğrudan doğruya semavi beyan tezkiye etmişti. Falanın filanın şahitliği değil yani. Efendimizin yüksek fetanetinin müşahedesi de değil. Yani Allah diyordu ki peygamberimize, ya Muhammed, Resul-ü Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem, ben onun tezkiyesini, tasfiyesini sana bırakmam. Ben vahyimle onu tezkiye ederim diyordu. Onun için o süre zarfında da diyenler dediler, Efendimiz'in beyanına göre helak olanlar helak oldular, mahvolanlar mahvoldular ve sonra o validemiz semavi beyanla pak bir damen olduğu ortaya kondu. Biraz evvelki evsaf onu ifade etmez. Muallâ, mücellâ, mübareke, mümtaze. Anaların anası. Anamdan daha fazla alaka duymuyor. Ve bir gün yanına gitme imkanı olursa, kaldırım taşı gibi başımı ayaklarının altına koyma iştiyakını yaşadım. Anam benim. Kur'an onlar sizin analarınız dedikten sonra size söyleyecek söz kalmıyor zaten. Münafık orada da rolünü oynamış. Bazı saf devun Müslümanları da kandırmıştı. Tecziyelerini gördüler bilinenler. Fakat güftügü çok yayılmıştı. Dün ölü olduğu gibi veya evvelki gün ölü olduğu gibi dün de ölü oldu. Hazreti Piri Mugan Şemli Tavan'a kendinden evvelkiler de aynı güzergahtan geçtiler. Aynı şeylere maruz kaldılar. Şeriat devleti kuracak demediler mi? Haş haşi demediler mi ona? Karmati şeklinde muameleye tabi tutmadılar mı onu? Çağınıza ışık tutan nurefşan insan Piri Mugan Şem-i Taban. Kenardan köşeden yalancılıkla sahip çıkıp ona taraftar olanları cephelerine çekme adına kullananlara rağmen belki bugün de istismar etmek istiyorlar. Ona da bunların hepsini dediler. Ve ona 30 sene zindanlarda, sürgünlerde hayatı zehir zemberek haline getirdiler. Size demişler çok mu? Paralel demişler. Derler. Haş haşi demişler. Karmati demişler. Demişler, demişler. Her defasında halt etmişler. Herze yemişler. Size de diyeceklerdir. Bu mevzuda. Allah'la irtibat tamam ise Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaeti, vükaleti, hıfzı ve hırzı hasiniyle inşallah siz onun emniyet ve güveni altındaysanız ne derlerse desinler, ne herze yerlerse yesinler, yürüdüğünüz yolda sarsıntı geçirmeden Allah'ın izni, inayetiyle yürüyeceksiniz. Bir de zaten o uydurukça dedikleri şeylere bütün dünya gülüyor. Karıncaya basmayan adamlara terörist diyorlar. Bunu aptal yığınlara da kabul ettiririz diye biri söylüyor, öbürü de söylüyor. Hayatlarında arpa kadar haram yememiş insanlara diyorlar. Yeryüzünde dikili bir taşı olmayanlara diyorlar. Sultanlar gibi yaşadıkları halde, paryalar gibi yaşayan ve fakat halinden şikayet etmeyen insanlara söylüyorlar bunları. Evet, iffetinizi, ismetinizi koruyarak nazari imanınızı ameli imana çevirmiş iseniz, bütün varlığı, insanlığı bir Mevlana edasıyla şefkatle kucaklayabiliyorsanız, ki kucaklıyorsunuz, insanlık size her zaman bağrını açacaktır. Ve bu türlü herzegu insanların söyledikleri herzelere de güleceklerdir. Ve gülüyorlar. Şimdi gizli gizli gülüyorlar. Kapalı kapılar arkasında gülüyorlar. Allah Allah, ne komik şeyler. Kime terörist diyorlar? Terörist olmayan, hayatını melekler gibi sürdüren insanlara terörist diyenler, o levsiyat içinde bulunan insanlardır. Ama bir günde tarihin sayfalarına simsiyah yazılarla bunlar kaderlerinin gereği olarak yazılacaklar. Ve değecek tarih, gelecek nesiller onlara değecek. Sohbeti yalan olana, iftira olana, konuşması yalan ve iftira olana, yazısı çizisi yalan ve iftira olana, oturduğu yer itibariyle başkalarına sinyaller göndermek suretiyle, başkalarını yalanla, iftiralarla idlal edenlere yuf olsun diyecekler. Bir sürü söz söyleyecekler, meşrutiyet şairinin dediği gibi, fakat şiirin her mısrasının kafiyesi yuf olacaktır. Yuf onlara diyeceklerdir. Evet, bırakın o şefkat mahrumu, merhamet mahrumu insanlar kendi gayızlarıyla, nefretleriyle, kinleriyle yaşaya dursunlar. Onların da o kadar yaşamak hakkı var, şeylerin yaşamak hakkı olduğu gibi. Siz kendi üslubunuza göre Allah'ın izniyle şimdiye kadar yaşadınız, yaşamaya bakınız, mahlukatı şefkatle kucaklayınız. Bir ölçüye kadar o şefkati sergilediğiniz için ki fakire göre bir insanın imandan nasibi mahlukata şefkati ölçüsündedir. En ileri seviyedeki ekosistemciler zannediyorum henüz bu ufku idrak etmiş değillerdir. Yaprağı dökülecek bir ağacın yaprağını bile vaktinden evvel dökmeyi cinayet sayacak insanlar. Karıncaların otak kurdukları yerde gezerken aman birine basarım diyenler. Kendi üzerlerine gelmeyen, sokma endişesi olmayan, ısırma endişesi olmayan yılana, akrebe, çıyana bile kıymayanlar. Böyle bir kıymayı bile cinayet sayanlar. Evet, şefkat kahramanları, imandan nasipleri işte ona göredir. Bir ölçüde bu dünya çapında sergilendiğinden dolayı iki senedir, belki daha önce kapalıydı, gizli gizli yapılıyordu hazımsızlıktan. Kendilerinin beklediğini millet, dünya, insanlığı başkalarına verdiğinden dolayı. Oysa ki kendilerine o şeyler verilen insanlar o işin arkasında değillerdi. Takdir beklentileri yoktu. Bir mükafat beklentileri yoktu. Adanmışlık ruhuyla hareket ediyorlardı. Irgat gibi çalışıyorlardı. Ama sultanlar gibi semereler ortaya koyuyorlardı. Kendilerine sultanlık yakışırdı. Fakat hiçbir zaman kendilerini bir amelenin üstünde görmediler. Açtıkları okullarda sıvacılık yaptılar. Duvar ustacılığı yaptılar. Tahtayı, sırayı, masayı onlar derlediler, toparladılar, kurdular. Sadece mekteplerde bunları kurmakla kalmadılar. Gönüllere tatlar kurdular. Onun için iki sene, sonra iki sene daha devam etse, sonra bir iki sene daha devam etse, altı sene devam etse, gevezelerin gevezeliği yanlarına kar kalacak. O insanlar diyecekler ki, bakmayın onların dediklerine. Biz üç tane daha okul açmanızı istiyoruz. Beş tane daha okul açmanızı istiyoruz. Amerikalılar akıllarını peynirle yememişler. İrlandalılar akıllarını peynirle yememişler. Almanlar akıllarını peynirle yememişler. Size tepeden bakıyorlar bunlar. Bunlar böyle olduğu gibi sizin bir dönemde tepeden baktığınız Afrikalılar da akıllarını peynirle yememişler. Dünyanın 170 ülkesinde, 170 farklı coğrafyasında, 170 farklı kültürün çocuklarına, kültürle yetişen insanlara, aileye de, talebeye de müessir olmuş. Çok farklı dinde, farklı anlayışta, farklı dünya görüşünde olan insanları bir araya getirmişler. Ve inanın dünya için ümit olmuşlar. Geçen de buraya gelen iki tane akademisyen, bizim kendi aramızda kim bu mezhep kavgalarını bile Allah'ın izniyle bu hareketin bertaraf edeceğine inanıyoruz. Şimdi dünya böyle diyorsa bir yerde Kapadokya'da birilerinin sizin için şöyle böyle demesi zannediyorum benim nezaketim müsaade etse ve size karşı da nezaketsizlik sayılmasa buna sadece dense densizlik ve gevezelik denir. Yedullahi me'al cema. Bölünmeyin, parçalanmayın. Allah'ın eli sağlam bir heyeti içtimaiyle beraberdir. Vifak ve ittifak Cenab-ı Hakk'ın tevfikatı sübhaniyesinin en büyük vesilesidir. Bir ve beraber olur. Hadisin ifadesiyle bünyanı mahsus gibi bir hal alırsanız, birbirine perçinleşmiş Allah'ın izni inayetiyle, miktar ölçeğine göre zelzelenin o şiddetlisine mukavemet edecek kadar bir bünyanı mahsus haline gelirseniz, Allah da eltaf-ı sübhaniyesini başınızdan aşağıya sağanak sağanak yağdıracaktır. İnşallah benim gibilerin kusurlarıyla sizi mahcup etmeyecektir. Allah'ım beni arkadaşlarımla, onları da benimle mahcup etme. Kabul buyurursanız, arkadaşınız kabul buyurursanız. Şimdiye kadar 100 tane kitaba imza atarken tırnak içinde kabul buyurursanız kardeşiniz, kabul buyurursanız pür kusur dua bekleyeniniz dedim. Tabiatıma mal olmuş benim için. Bende derinlik olmaz ya, derinliğime işlemiş bir mülaza bu. Çok rahat telaffuz ediyorum onu, onun için. Allah fakirle sizi, fakiri de sizlerle mahcup etmesin inşallah. Aslında Kur'an'ı bize hitap ediyor gibi ele alıp, bir levhada her zaman Allah bize ne diyor bu Kur'an'da? Meseleye öyle baktığımız zaman, Elhamdülillahi Rabbil Alemin minel cinneti ve nas. Oraya kadar her şeyin bize hitap ettiğini görürüz. Bazen şöyle böyle hayalimizdeki temerrüdata karşı, nankörlüğe karşı, belki küfür vadilerinde de böyle dolaşıyor gibi kendimize bakabiliriz hayalimizde. Hayalimizde. Bütün hayalimizi, tasavvurlarımızı, taakkulatımızı saf, duru, berrak, net tutamayabiliriz. Bu açıdan da onlar dahil bir yönüyle hepsinin hemen bizimle alakalı olduğuna bakabiliriz. Dediğiniz surenin iki ismi var, belki üç ismi. Biri Mü'min suresi, biri de Gafir suresi. Hamimler arasında. Hamim, tenzilü kitabı minellahil azizil alim, gafiriz zembi ve kabilit tevb, şedidil iqabidit tavl. Mü'min suresi denmesi de mü'mini Ali Firavun oradaki tefsir min gayri haddin, mütale ederken orada o zatın nasıl akıllıca esasen tepki uyarmadan bize üslup dersi verme adına da çok önemlidir. Yani önce ne diyor adam? Önce dediği şeylerle bir yönüyle insanları derin bir mülahazaya sevk ediyor. İkinci dediği şeyle bir adım daha ileriye atıyor. Bak benim dediğime de kulak verin diyor. Meseleyi bir kerteye getiriyor ki Allah'ın Resulü diyor. Ben sizi Hakk'a hidayete davet ediyorum diyor. Adım adım birdenbire umum onlar için diyeceği şeyi bir ambalaj içinde sunmuyor. Tepkiye sebebiyet verecek şekilde takdimde bulunmuyor. Dahiyane bir şey. Seyyidina Hazreti Musa döneminde, insanlığın itaat döneminin Ebu Bekir'i gibi bir şey. Hazreti Ebu Bekir de o dönemin mümini Ali Firavun'u gibi bir şey. Ve bu hadis-i şeriflerde ifade edilen bir husustur. İnne akhafe en yubeddile dinekum diyor Firavun. Sizin dininizi yani kadimden bu yana devam ede geldiğiniz, yani sizin siyasi sisteminizi bozacağından, altın üstüne getireceğinden endişe ediyorum diyor. Bu Firavun'un her devirde hemen olduğu gibi, her devirde paranoya yaşayan insanları gibi davranıyor. Her devrin egoistleri gibi davranıyor. Her devrin egosantristleri gibi davranıyor. Her devrin narsistleri gibi davranıyor. O tipler esasen yan yana getirilse, iyi bir analizci tarafından analiz edilse, Picasso felsefesi ile mücerret resim yapma mevzuunda hepsinin resmi birbirine benzeyecektir. Suretler, siretlerin aynını aksettirir. İnni akhafe en yubeddile dinekum even yusire fil ardil fesat. Darbe yapacaklarından korkuyorum. Darbe yapacaklardı. Neye darbe yapacaklardı? Yani bu insanlardan bazıları, hem de sizin bir yerlere getirdiğiniz insanlar, orada o güne kadar kabul ettiğiniz insanlar, Mısır halkından kabul ettiğiniz insanlar. Fakat yaptıkları hak, hakikat, adalet adına bir şey, inenin ucu gibi size dokununca birdenbire onlar düşman oluveriyorlar. Ve sonra siz bunu hazmedemediğinizden dolayı, hazmedemiyorsunuz bunu, bu defa iftiralara, tedbirlere başlıyorsunuz. Evet, biraz evvelki evsaf içinde mütalaa edin. Bu da katlana katlana, katmerleşe katmerleşe bir yönüyle egoizmadan egosantrizmaya, ondan narsizmaya. Evet. Birisi günümüzde de bazılarının öyle narsist olduğu mevzuunda bir psikiyatrist uzman bir şey söylemişti. Çok amnofislere benziyorlar bunlar. Ramseslere benziyorlar. İnni akhafen yubeddile dinekum even yusre fil ardil fesad. Fekale Musa, evet Musa'nın yolunda olanlar. İnni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Evet, inni uztu bi rabbi ve rabbikum. Ben hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan o Allah'a teyit ediyor. Mümin Ali Firavun da orada bir şahidi sadık olarak. Bizim, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Min kulli mütekebbirin, her mütekebbirden. La yu'minu bi yevmil hisab. Hesap vereceği güne inanmayan insanın şerrinden sizin ve benim Rabbim olan Allah'a sığınıyorum diyor. Allah inayetini üzerimizde daim ve kaim eylesin.